1. Jort Kelder. Vergeet de romantiek van de boer met de modderige laarzen zoekend door het weiland en dan ook nog eens keer niks verdienen. De toekomst van de agrariër is in de fabriek met genetisch gemanipuleerd voedsel. Klinkt als vloeken, maar is het niet. Luister maar straks naar Dr. Kelder en Co. We gaan het ook hebben over de wonderenwereld van jongere generaties, van X en Z. Veel luisteraars van Radio 1 horen daar niet toe, dus luister. En ja, we gaan ook even bellen met de politicus die pleit voor het aankopen van Hollandse waar en rukt die Chinese panelen van je dak. Dat en nog eens wat. Naar nieuwstijdingen bezorgd door Jan van der Putten. De hoofdstad Khartoum. Ik begin even overnieuw. In Soedan zegt de paramilitaire eenheid RSF dat ze de controle hebben overgenomen over strategische plekken in de hoofdstad Khartoum. Het gaat onder meer om het presidentieel paleis en de luchthaven. Het leger zegt die plekken zelf nog in handen te hebben. Sinds vanochtend wordt er hevig gevochten in de hoofdstad, zegt correspondent Saskia Houttuin. We zien inderdaad dat sinds vanochtend er dus veel wordt geschoten. Explosies zijn ook gehoord op meerdere plekken in Khartoum. Op straat, bij de legerbasis. Soldaten ook en masse op straat. Ja, en dit is eigenlijk de escalatie, de uitbarsting eigenlijk, waar veel Soedanezen de afgelopen weken voor vreesden. Het werd steeds openlijker duidelijk dat er een machtsstrijd gaande is tussen generaal Burhan, dat is nu de president van het land, en zijn vicepresident Hemeti, die ook leiding geeft dus aan die belangrijke paramilitaire eenheid binnen het leger. In 2021 kwam in Soedan het leger aan de macht door een staatsgreep. De bedoeling is over te stappen naar een burgerregering, maar het leger en de militie zijn het er niet over eens hoe dat er precies uit moet zien. Wat we zien is dus dat die machtsstrijd eigenlijk steeds heviger werd en steeds openlijk naar buiten komt. En dit gebeurt eigenlijk tegen de achtergrond dat het sowieso al een tijd lang heel slecht gaat in Soedan. In 2019 werd daar naar volksprotesten generaal Bashir, de langzittende Bashir, afgezet. Toen is er een overgangsregering ingesteld onder leiding van de huidige overgangspresident Burhan. Maar in plaats van werk maken van democratische overgang greep hij zelf de macht 1,5 jaar geleden. Sindsdien zijn er onderhandelingen geweest om de macht toch weer over te dragen naar burgers. Deze maand eigenlijk was de afspraak, moest die transitie plaatsvinden. Maar dat is dus niet gebeurd. Verschillende landen die ambassades hebben in Soedan uiten hun zorgen over de situatie en roepen de partijen op om te stoppen met de gevechten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders in Soedan binnen te blijven. De gestaakte wedstrijd tussen NAC en Willem II wordt uitgespeeld, heeft de KNVB besloten. Begin volgende week wordt bekend wanneer dat gebeurt en of daar dan ook publiek bij mag zijn. De Brabantse derby werd gisteravond gestaakt nadat voor de tweede keer voorwerpen op het veld waren gegooid. En dat was voor het eerst sinds de regels van de KNVB daarover zijn aangescherpt. Burgemeester De Pla van Breda was aanwezig in het stadion en vindt het goed dat er is ingegrepen. Het begon al voor de wedstrijd bij de herdenking van een oud-speler van NAC, waar aan alle kanten er vuurwerk werd afgestoken, zelfs pijlen werden afgestoken in het stadion, mensen ook verwond zijn geraakt. Dat was eigenlijk al verstrekt respectloos. Ook richting de nabestaanden van de speler. Vervolgens kreeg je het incident met het vuurwerk op het veld. En vervolgens het bekers gooien naar de spelers. En de regels zijn helder. Bij twee keer incidenten op het veld wordt de wedstrijd gestaakt. En regels zijn om gehandhaafd te worden, omdat we alleen op die manier kunnen laten zien dat we dit gedrag niet accepteren. En iedereen in dat stadion, die gisteren aanwezig was, wist wat de regels waren en wist ook wat er zou gaan gebeuren als dit zou gaan, als dit zich voor zou gaan doen. En dus wat dat betreft is het goed dat we niet wegkijken van de problemen en dat we laten zien dat de regels er niet alleen maar op papier zijn, maar ook in de praktijk zijn, zodat supporters kunnen zien dat hun gedrag niet zonder consequenties is. NAC-trainer Peter Riballa zegt in een reactie het onbegrijpelijk te vinden hoe sommige supporters zich hebben gedragen. Hogere lonen zijn geen probleem, zegt Klaas Knot, de topman van de Nederlandse Bank. Hij is niet bang dat die de inflatie aanwakkeren. Knot doet opnieuw een oproep aan het kabinet om niet te veel geld uit te geven. Dat leidt tot extra inflatie. De Amerikanen moeten ophouden met het aanwakkeren van de oorlog in Oekraïne. De VS en Europa moeten juist praten over vrede. De Braziliaanse president Lula heeft dat gezegd in China tijdens een bezoek aan president Xi. Brazilië doet niet mee aan de westerse sancties tegen Rusland. De Japanse premier Kishida heeft zijn verkiezingscampagne hervat na een incident met een rookbom. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst ten zuiden van Osaka gooide iemand een rookbom naar hem toe. Kishida is ongedeerd, de aanvaller is overmeesterd. Het NOS-journaal. In de Franse stad Bordeaux zijn 7 mensen gewond geraakt toen een auto op hen inreed. 2 slachtoffers zouden er slecht aan toe zijn. Het incident gebeurde gisteravond laat op een industrieterrein. Daar was het druk. Op beelden is te zien dat een personenauto met flinke snelheid de stoep oprijdt en voetgangers schept. De chauffeur zou de macht over het stuur zijn verloren. Hij is opgepakt, net als zijn 3 passagiers. Op veel plekken in Nederland hangen vandaag regenboogvlaggen als steun voor de LHBTI-gemeenschap. Belangenorganisatie COC riep op tot het hijsen van die vlag na een reeks geweldincidenten. Zo werd vorige weekend in Eindhoven de regenboogvlag van de gevel van het COC-gebouw gehaald. Een groep volwassenen probeerde de vlag te verbranden. Jongeren die in het gebouw waren, werden uitgescholden. Het is 6:06. Het weer nog geleidelijk meer bewolking. In het noorden en oosten valt wat regen en het is 10 tot 15 graden. Morgen bewolking, soms wat zon en een graad of 14. Ja, dankjewel. Nou jongens, de nieuwste generatie, laten we ze voor het gemak even Z noemen, die verwacht nooit met pensioen te gaan, niet meer een eigen huis te bezitten, loopt de deur uit de spolding met de psychiater en is toch heel gelukkig. Ja, hoe kan dat nou eigenlijk? Nou, gaan we straks met een dokter over praten. Dan, Caroline van der Plas, onze beoogde premier, u weet wel, vindt de techniek van voedselveredeling van als CRISPR-Cas nog niet eens zo'n slecht idee. Maar ja, haar achterban, het smachtende volk, wat vinden ze daar nou van? Dat mag allemaal niet. Dus daar ga ik het ook straks met iemand over hebben die kijkt naar de landbouw van morgen. Hoe zouden we eigenlijk met onze grond moeten omgaan? Een hele slimme en vooral positief ingestelde dokter. En we hebben nog een jonge dokter die de heilzame combinatie van kanker en sport onderzocht. En bellen een volksvertegenwoordiger die uw Chinese zonnepanelen binnenkort van het dak komt schroeven, geloof ik. Dat onveld. Na de mededeling van de middenstand. Ster. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op snowworld.com. Bergen vol plezier. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. De impact van inbraak en vandalisme is enorm. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, dat ben ik. Luisteraars, al hoor je welkom bij Dr. Kelder en Co. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio. In redeloze, redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit de krater op het Roeterseiland campus van de Universiteit van Amsterdam. Hidden diagnoses over. Ja, de romantiek rondom de boer. Ja, hoe kan die traditionele beroepsgroep eigenlijk wat meer de moderne tijd in? Daar ga ik over praten met dokter Hidde Boersma. Moleculair bioloog en wetenschapsjournalist. En een lekkere dwarsligger. En de generatie, de jongste generatie Z en hun werkende toekomst. Hoe moet dat nou met ze? Want ja, dat verhaal is weer nog maar 28 uur werken. En ze moeten vooral niet gedirigeerd worden door de baas. Maar daar is lang over nagedacht hoe dat anders zou kunnen. Dokter Aart Bontekoning gaat erover praten. Sociaalpsycholoog en een generatie-expert. En sport en uitputtende chemotherapie. Is dat nou wel een goede combinatie? Onze jonge dokter die promoveerde erop. Zit Gabrielle van der Schoot. Aart, ik begin even met jou. Ja. Deze week heel veel ophef over het berichtje van Lax. Hè, die scholierenclub. Die advies hebben gegeven over taalgebruik in het onderwijs. Nou, lang, een heel boekwerk eigenlijk uitgekomen, wat je allemaal niet meer mag zeggen. Ja. Niet meer zitten blijven, maar dubleren. Ja. Niet meer goedemorgen jongens en meisjes, maar goedemorgen leerlingen. Oh. Jij als generatie-expert, hoe kijk je hiernaar? Nou, ik heb het gisteren uitgeprobeerd. En? Ik gaf een lezing en ik zei, het mag niet meer. Dus ik zeg, beste mensen allemaal. Ja. Nou, het werkte veel beter. Toen dacht ik ook van, nou ja, dat dames en heren, jongens en meisjes, is ook wel een beetje van de vorige eeuw, voelde ik. Ja. Dus ik denk dat ze wel een punt hebben. Ik denk dat ze een punt hebben, ja. Het geeft zo'n weerstand bij de oudere generaties. Je hebt veel boze witte mannen in Nederland die dan zo meteen in de pen klimmen. Hoe komt dat toch? Ja, misschien weerstand met mensen die dat niet gewend zijn. Daar moet je even overheen zetten. Maar luisteren naar jongeren die reageren op wat er gedateerd is... Ja. Is cruciaal om te overleven, ook in het onderwijs. Dus die invloed van jongeren op het onderwijs mag vele malen groter worden. Hoe zou het dan kunnen dat het toch tot zo'n gedoe leidt... een week lang op internet overal? Ik bedoel, het is misschien nog niet een politieke rel... maar het is meteen een cultuuroorlog aan het worden dan. Ja, en dat haalde aandacht weg van waar het eigenlijk om gaat. Dan krijg je een discussie van ze moeten leren wat werken is... en dit kan toch niet. En dus dan krijg je een enorme emotionele discussies. De hamvraag is, krijgen die jongeren daar daadwerkelijk meer energie van... wat ze nu aan het doen zijn? En zo ja, in welke mate lijkt dat tot vernieuwing? Want dat is de essentie van de nieuwe generatie. Die komt met vernieuwingen in hun hele doen en handelen naar binnen. Ja. En als je dat toelaat, is het goed voor iedereen. Dan krijgen oudere collega's ook meer energie van. Ja, is het zo? Want vaak hoor je van de oudere generatie... ik zag gisteren weer zo'n berichtje in de krant... ja, die jongeren, die Gen Z, die willen eigenlijk ook niet fulltime werken... zo nu en dan een dagje vrij. En, nee. Jongen, maar is dat, en dan hoor je oude mensen wel zeggen... ja. Het is eigenlijk gewoon verwend gedrag. Hun ouders betalen het bonnetje, dus zo kan ik het ook. Nou, totaal niet verwend. Ze leven in een wereld. Ja, ze moeten echt aan de bak om die wereld te helpen in die transformatie. Dat is één ding. En het tweede is dat ze veel van die zetters gaan werken in vergrijzende organisaties. Uh-huh. En ze hebben nog niet geleerd om met oudere collega's om te werken op hun manier. Ja. Noem maar even twee dingetjes. Dus ik vind ze echt totaal niet verwend. Nee. Nou, ik verheug me weer op het gesprek straks. Radio 1 heeft ook wat oudere generatie luisteraars vaak. Dus Jordcast is weer anders. Maar dus treiter ze maar eventjes straks. En leer ze wat, hoe we het beter zouden kunnen doen met z'n allen. Hidde, ik ga naar jou. Hidde Boersma, jij bent de ecomodernist. Zoals dat moeten we het nog uitleggen wat een ecomodernist is? Je bent bioloog natuurlijk afgestudeerd, promoveerd zelfs. En dan ben je een modernist. Betekent dat? Ja, een ecomodernist is eigenlijk een nieuwe soort duurzame stroming... die heel erg gelooft in de kracht van de mensen om problemen op te lossen. En eigenlijk draait bij ons in de beweging alles om landgebruik. Dus wij proberen zoveel mogelijk te doen op zo weinig mogelijk ruimte... met allerlei technologie om ruimte vrij te maken voor de natuur. Dus we pleiten voor intensieve landbouw, pleiten voor kernenergie... we pleiten voor wonen in steden, zodat de mensheid zich eigenlijk terugtrekt... en de natuur weer de ruimte geeft. Dus eigenlijk zijn we een beweging die... op alle vlakken het tegenovergestelde doet van wat de klassieke milieubeweging eigenlijk zegt. Die zeggen, we moeten juist extensiveren, we moeten wind en zon... en we moeten juist weer wat meer dorpser gaan leven. Het grappige aan jou is, kijk, je zit ook met je gelakte nagels. Alles aan jou schreeuwt GroenLinks, maar volgens mij ben je het met alles oneens. Ja, gek is dat. Ja, ik stem bij één, dus linkser wordt het bijna niet. Eigenlijk voel ik me een soort echte klassieke sociaaldemocraat. Weet je, jaren 50, 70. Dat nog, bestaat niet meer. Ja. Weet je, het verhaal van de verheffing. En ook dat is het verhaal natuurlijk van vooruitgang. En de kracht van de mensen, de kracht van de mensen als het goede. En ik vind ook dat links zich daar heel erg in heeft verlogend. Want dit was links vroeger. Links was vooruitgang. Links was technologie. Een auto voor iedereen. Niet conservatisme, ja. En je hebt een documentaire gemaakt. En dat is ook altijd, daar gaan we het straks over hebben. Maar vanuit het positief, jongens, er zijn wel oplossingen voor het probleem. Laten we nou niet elkaar zo depressief de put in kletsen. Nee, precies. Want dat is wel vaak als het over natuur gaat het geval. Kort nog even, stikstofcrisis. Nou ja, geen eindeloos debat. Maar er was laatst weer een boek uitgekomen van Arnoud Jaspers. Stikstoffuik. Die stelt dan weer, jongens, we maken een groot probleem van iets wat niet zo'n probleem is. Hebben we die discussie goed gevoerd, vind jij? Ja, fascinerend. Een boek over stikstof staat nu op nummer 1 in de bestsellerlijst. Ja. Dat is bizar. Voor mij als bioloog is het wel fascinerend. Hoor. Dat, het lijkt ons heel erg te hebben overvallen, dit thema. Terwijl wij als bioloog, we hebben 100 jaar geleden kunstmest uitgevonden. Ja. En waardoor we heel veel extra stikstof in het milieu hebben gegooid. Dat kan niet anders dan problemen geven. Dat, en wij doen nu opeens van, hebben we een stikstofcrisis. En dat boek van Arnoud is ook een soort reactie erop. Van, ja, we hebben het er eigenlijk nooit over gehad. Het overvalt ons. Paniek, klopt het allemaal wel? Terwijl als bioloog zeg ik, ja, dit zat er heel erg aan te komen dat we een keer wat aan die stikstof moesten doen. Want het milieu kan gewoon niet zo snel reageren op zoveel nieuwe influx van een bepaalde stof. Nou, de brandnetel dus wel, maar goed. We gaan straks door op jouw oplossing. En ook Costa Rica, Portugal, allerlei fantastische voorbeelden worden genoemd van hoe het wel zou kunnen. Straks maar eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, het grote onbelangrijke nieuws deze week was natuurlijk het bezoek van Emmanuel Macron. Hij spreekt dus ook Nederlands, blijkt. Een soort van, ABN, wie spreekt dat überhaupt nog in Nederland tegenwoordig? Maar daar leek het wel een beetje op. Alleen de H, dat is altijd nog een beetje lastig voor een Fransman. Het is natuurlijk van nationaal belang dat wij onze buitenlandse betrekkingen accelereren met de Fransen. Dus goed dat bezoek. Nu zullen we ons toch ook een beetje ons beentje voor moeten gaan zetten om Frans te leren spreken wederom. Wat betekent je de boel eigenlijk? Ja, je is... Felix, wat betekent je de boel? Je is man. Je? Ja, je is man. Nee, dat nieuwe. Je de vrouw, hoor. Nee, echt niet. Hij zegt dat je een vrouw is, maar dat is niet zo. Je is een man, toch? Monsieur. Ja, volgens mij is hier ook nog enige verbetering gaande. Laat Macron het niet horen. Jongens, door naar gewichtiger zaken. Even bellen met Silvio Erkens, Kamerlid voor de VVD. Aan de lijn, ben je daar, Silvio? Goedemiddag, ik ben er, Jos. Heb jij vanochtend een koolstofkaarsje gebrand voor het sluiten van de kerncentrales in Duitsland? Vandaag gebeurt, hè? Ik heb er geen kaarsje voor gebrand, maar het is natuurlijk wel een vrij droevige dag dat die historische fout van de Duitsers doorgezet is om te stoppen met kernenergie. Ja, ze doen het gewoon. En terwijl jij ongeveer je Kamerlidmaatschap hebt opgedragen aan de taak om kerncentrales te gaan bouwen. Nou ja, klopt. En als je ziet wat Duitsland nu doet, hè, ze hebben besloten die kerncentrales te sluiten. De laatste drie gaan dicht vandaag. Dat betekent simpelweg fors meer CO2-uitstoot de komende 10, 15 jaar. Omdat vervuilende bruinkool aan de slag gaan. Dat heeft ook nog eens heel veel gezondheidseffecten. Ja. De roetdeeltjes die uitgestoten worden. En het zorgt er nog eens voor dat de energiecrisis waarschijnlijk erger wordt de komende winter. Dus kortom, een zeer verstandig besluit van het ingenieursland. Waarom stuur jij niet een hele grote show van naar Duitsland? Schep die dingen op en zet ze gewoon hier neer. Dan hoeven we er niet 10 jaar over te doen. Het is wel een idee wat ik vaker hoor langskomen. Dus zou je niet zo'n kerncentrale kunnen overnemen? Vooral wat bij de Nederlandse grens zit. Alleen, ik heb het ook al vaak aan een aantal Duitsers gevraagd. En die zeggen, ja, we krijgen niet eens onze eigen politici overtuigd om het voor onze eigen inwoners in te zetten. Dus dat is misschien wel vrij ver gezocht om het dan voor Nederland in te zetten. Maar het is natuurlijk een enorme kapitaalvernietiging. Gewoon goede kerncentrales die gesloopt worden. Ja, Silvio, ik bel je eigenlijk met een andere reden. Je hebt een motie ingediend of een vraag gesteld aan de minister. Kamerstuk 2023-Z06487. En dat gaat over de zonnepanelen en onze afhankelijkheid van China op dat vlak. Ja, en dat is ernstig. Er zijn zo'n 1500 fabrieken in de wereld die zonnepanelen fabriceren. Daarvan staan er 1400 in Azië. 97% van de panelen die je in Nederland ziet komen uit China. En die doen het kennelijk wel aardig. Wat is het probleem? Ja, het probleem is, wat je ook nu natuurlijk wel zag met de energiecrisis, is dat afhankelijkheid van één land, vooral als het geen bondgenoot is, je heel kwetsbaar kan maken. En je ziet eigenlijk op het gebied van zonnepanelen, maar ook andere producten die we voor de energietransitie gebruiken, dat bijna alles uit China komt. En de grondstoffen ervoor ook nog eens. Ja, en dat betekent dus dat jij zegt, er moet eigenlijk net als wat die Amerikanen hebben, zo'n heel groen fonds nu gestart. Wij moeten dat met Europa ook doen. En we moeten onze eigen zonnepanelenindustrie gaan subsidiëren met, ik geloof, 312 miljoen euro. Voor de Nederlandse zonnepanelen, voor de Europese. Nou, dat is dus nu een bedrag wat beschikbaar is in Europa. Dus er staat gewoon een pot geld om dit te stimuleren. En je ziet dat de Nederlandse overheid eigenlijk geen aanvraag heeft ingediend. En dat eind april sluit die deadline. En dat is wel vrij bizar, aangezien we best wel veel innovatieve bedrijven op dit vlak in Nederland hebben die daarmee mee zullen kunnen denken. Dus die ambtenaren liggen te slapen, die hebben geen aanvraag ingediend? Of moeten die bedrijven dat eigenlijk doen? Wie moet dat doen? Het moet via het ministerie gebeuren. Ja? Oh. Ja. Ze hebben nog 2 weken. Jeetje, maar heb je die vraag niet een beetje te laat gesteld aan de minister dan? Nou, ik hoop dat ze nog op tijd komen, maar je zag het al vaak hoor. Dus we hadden een tijd terug, jaar geleden speelde dit ook rondom waterstof. Toen waren er ook Europese subsidietrajecten beschikbaar. Dus gewoon geld, en waar Nederland natuurlijk wel geld heeft ingelegd Europees. Waarmee we daarna ook kunnen meedingen. En ook daar werd eigenlijk vrij laat op gereageerd. En op de valreep was er nog een hele set aanvragen door het ministerie ingediend. Ja, ja. Dus het lijkt er wel op dat we misschien iets meer op tijd moeten opletten. Maar Silvio, is het sowieso niet een beetje mosterd naar de maaltijd? A, de Chinezen hebben groot voorsprong. B, ja, er worden nu zoveel zonnepanelen neergelegd in Nederland op die daken. Zijn we al niet ongeveer klaar? Zijn we niet uitgelegd? Nou, we zijn niet uitgelegd. Je zult ze ook moeten vervangen in de toekomst. Want er zit een houdbaarheidsdatum in. Maar ik denk inderdaad wel, als je kijkt naar het gebied van, op het gebied van zonnepanelen. Ja, we zullen nooit volledig onafhankelijk van China worden. Maar het feit dat 97% daar vandaan komt, is natuurlijk al uitzonderlijk veel, uitzonderlijk kwetsbaar. Dus ja. Wat je eigenlijk wil, is dat je wel in Europa en in Nederland, ja, een bepaald deel van je eigen productie natuurlijk jezelf kan hebben. Dus als er een keer wat misgaat, ook in de verhoudingen met China, ja, kan het ook aanwezig de komende jaren, dan ben je niet volledig overgeleverd aan ze. En dat speelt op het gebied van zonnepanelen, maar ook op het gebied van warmtepompen, batterijen, gaan ze door. Ja. Die hele afhankelijkheid, die moet gewoon minder worden. En dat betekent dat eigen continent meer produceren. Mm-hmm. Maar misschien ook ervoor zorgen dat de Amerikanen, de Koreanen, de Japanners ook meer doen. Zodat je ook op meerdere markten hebt van waar je die producten kan inkopen. Nou, ik weet uit ervaring dat mensen die goed zoeken ook niet-Chinese panelen kunnen kopen. Zijn een beetje duurder, schijnen langer mee te gaan, maar die zijn wel te vinden. Maar toch nog even, jij bent liberaal. Zou je zeggen, ja, waarom moet er nou weer subsidie bij? Als daar iets te verdienen is, namelijk een eindeloze vraag op dit moment. Waarom zou je dan niet gewoon als bedrijf beginnen? Kennelijk zien ze dat toch niet helemaal zitten en de Chinezen te goed. Ja, ten dele. Dus het heeft ook te maken met het feit dat we natuurlijk heel erg ook bij overheidsaanbestedingen op kostprijs zoeken. Dus het allergoedkoopste product. Nou, dan is het lastig concurreren met China wanneer zij lagere arbeidskosten hebben, minder om milieu geven, minder om de CO2-uitstoot, gaan ze door. En ze geven vaak ook nog subsidies aan hun bedrijven. Ja. Dus je moet dat speelveld wel gelijk maken. En dat is het op dit moment. Oké, okay. Laatste vraag. Wat gebeurt eigenlijk met die panelen die afgeschreven zijn, die kapot zijn, gewoon klaar zijn? Wat doen we daarmee? Kunnen we die dingen recyclen? Of waar komt dat terecht, dat spul? Ja, in het verleden werd het gewoon verscheept grotendeels weer naar landfills, vaak in andere landen. Dus het was gewoon afvaldumping grotendeels. Maar je ziet dat die grondstoffen erin nu ontzettend waardevol beginnen te worden. Ja. Dus die industrie om het te recyclen, die wordt steeds groter. Ja. En dat geeft ook een kans aan Europa. Aan die hoogwaardige kant van die productie, het hergebruik van grondstoffen, het minder grondstoffen nodig hebben, om hier ook een nieuwe industrie op te bouwen en de werkgelegenheid die erbij komt kijken. Oké, nou, moedig voorwaarts, Silvio Erkens van de VVD. Dr. Kelder en Co. Ja, en dokter Kelderenko die gaat doorpraten met dokter Hidde Boersma. Een echte dokter, ik ben dat niet, sorry. Je bent moleculair bioloog. In 2009 heb je de academie verlaten om eigenlijk journalistieke werkzaamheden op te gaan pakken. Om wetenschapsjournalist te worden. Je schrijft over het ecomodernisme, heb ik het net over gehad. Laatste film in april uitgekomen, Paved Paradise. Kan het iedereen aanvullen. Leuk gemaakt, interessant gemaakt, maar vooral belangrijk. Het verhaal dat je daaraan kaart. En de vraag is eigenlijk, ja, hoe houden we de boer in Nederland? Hoe kunnen we dat doen? Hoe zouden we met die landbouw moeten gaan? Nou, deze week heb je misschien gezien, eurocommissaris Frans Timmermans, de topontmoeting tussen Caroline van der Plas, de nieuwe president van de wereld, en de eurocommissaris Frans Timmermans. Hoe vond je dat ging? Die twee die zijn in gesprek nu. Dat is heel wat. Ik heb, moet ik eerlijk zeggen, niet zo heel veel meegekregen, maar volgens mij heeft niemand dat echt heel veel van meegekregen. Wil je zien twee mensen met elkaar in gesprek gaan? Waar het precies over gaat, weet je niet. Je vraagt de ene en het lijkt een totaal ander verhaal dan de andere. Ja. Het is goed dat ze elkaar ontmoet hebben, maar het is ook een beetje vruchteloos volgens mij dit. Ja, nou ja, we zullen het zien. Timmermans zit natuurlijk op de lijn dat er meer biologische boeren moeten komen. Zo'n 25% in 2030. Dat is de doelstelling van Europa. En iedereen voelt bij die BA gezellig. Een biologische boer, een varken dat vroet in de stront of in de modder, voor mijn part. Ben jij niet voor? Nee, ik vind het sowieso heel fascinerend als het gaat over duurzaamheid, dat er eigenlijk maar één verhaal is, weet je wel. Als je kijkt naar politieke stromingen, heb je er bewijs van, heb je er 16 of 17 op dit moment in de Kamer, van de sociaaldemocratie tot het fascisme. En als het gaat over duurzaamheid, dan is er dus één verhaal. En dat is het verhaal, uiteindelijk het romantische verhaal van we moeten stap terug in harmonie met de natuur. En dat is dat extensiveren wat je nu overal hoort. Hè? Dus wij moeten de veestapel terugbrengen en dat gaat dan gewoon gezellig boeren worden. Ja, precies. Dus zowel gemengd bedrijf. Gemengd bedrijf, maar ook akkerbouw en dat soort dingen. We moeten, als je biologisch gaat, het opbrengstverschil is iets van, nou ja, als je biologisch gaat, heb je iets van 30% minder opbrengst. Mm-hmm. Het idee daarachter is dan, als je lager opbrengst hebt, is je boerderij toegankelijker voor planten en dieren. En op die manier help je de biodiversiteit. Ja. Maar ja, omdat je zo verschrikkelijk veel minder opbrengt, heb je natuurlijk wel veel meer land nodig. Ja. En dat gaat weer ten koste van wilde ecosystemen. En het is in Nederland al 60% geloof ik van de land. Ja, klopt. Ja, in Nederland is natuurlijk sowieso een klein land. Nederland is een hele vruchtbare delta. Dus het is niet heel gek dat hier veel voedsel wordt geproduceerd. Nee. Maar, en daar mogen we ook trots op zijn. Ja, tweede exporteur van de wereld. Dat, we hebben de beste boeren van de wereld, mag ook gezegd worden natuurlijk. Ja, vooral op het gebied van groente, fruit en akkerbouw zijn wij, als iedereen zo zou boeren, dan zou de wereld een stuk beter. Ja. Maar ik hou dus echt inderdaad een pleidooi van, kijk, als we dan land gebruiken, weet je, land wat vroeger natuur was, als we dan die bomen kappen, als we dat moeras dan droogleggen, dan moeten we dat gebied ook zo efficiënt mogelijk gebruiken. Waarom zouden we dan overgaan tot een inefficiënte vorm van landbouw, wat biologisch landbouw toch een klein beetje is? Het lijkt alsof jij dit aan het verliezen bent. Want dit is gewoon ingezet, deze stap. Ja. En die andere vraag, wat die er onvermijdelijk mee verbonden is, namelijk landgebruik, dat hoor je niet. Ik hoor wel eens uit biologische kringen zeggen, ja, maar hier de overdrijft die minder opbrengst. Het valt wel mee. Als je dat slim doet met een paar bijtjes en wespen en noem maar op, dan kun je dat wel redden. Kijk, of het nou 20% of 30%. Ook 20% is heel veel. Hè? Ja. Als je 20% minder opbrengst hebt, dat betekent dat je iets van 25 tot 30% meer land nodig hebt. Ja. En we gaan ook nog een keer naar 10 miljard mensen. En we gaan naar een bevolking die rijker wordt. Dus het dieet wordt ook nog rijker. Mm-hmm. Ja, dan is het toch wat mij betreft echt zonde. Kijk, we hebben op dit moment 50% van de planeet in cultuur gebracht. Dus 50% van wat voorheen natuur was, is nu in handen van ons. Mm-hmm. Nou, 1% daarvan maar is onze gebouwde omgeving. Ja. En 40% is landbouw. Ja, als je dan weet dat er nog 2 miljard mensen bijkomen en dat die allemaal rijker worden, dan is het voor mij eigenlijk heel gek om te zeggen, jongens, laten we een landbouwmethode kiezen die nog meer ruimte inneemt. Oké, wat wil jij? Wil intensiveren. Je wil eigenlijk misschien niet eens varkensflats om te intensiveren, maar goed, de mens blijft voorlopig ook denk toch wel vlees eten. Maar vooral wat wij in de tuinbouw doen, dat wil jij eigenlijk doorzetten. Hoe ziet die wereld er voor jou uit? Nou, kijk, als ik een beetje naar de toekomst kijk, kijk, op dit moment zei ik al, we hebben 50% in cultuur gebracht. Ja. Daar zitten hele verschillende gronden bij. Er zitten hele goede gronden bij waar we heel goed op landbouwen, zoals in Nederland. Maar ook heel veel gebieden waarvan je zegt, moeten we daar dan wel op landbouwen? Ja. Ik ben voor de film Pave Paradise in Portugal geweest. Ja, daar zitten uit traditie nog boeren natuurlijk. Vroeger moest je al je voedsel lokaal halen. Dus op allerlei plekken moest je gewoon boeren met de grond die je daar toen... die had je daar nog eenmaal. Maar ik ben daar geweest en er zitten dus boeren die op hellingen met stenen, zanderige gronden, die daar nu nog boeren en die daar ook voor worden betaald door de Europese Unie. Die krijgen de hectare subsidie. Dus je moet per se blijven boeren, anders heb je geen inkomen. Ja. Ja, ik zou zeggen, als wij nou dat soort gebieden, die eigenlijk ook helemaal niks toevoegen aan de voedselzekerheid, teruggeven aan de natuur. Dus dat is in Portugal dus ook echt gebeurd. Groot stuk in Noord-Oost-Portugal. Ja. Hebben ze eigenlijk gewoon teruggegeven aan de natuur. Duurt lang voordat de natuur herstelt. Ja, zeker. Dat heet ook. Ik zou zeggen, als je teruggeeft aan de natuur, heb je... Ja, dat kan. En dat is ook weer charmant. Maar economisch gezien is dat zelfmoord, toch, uiteindelijk? Ja, kijk, ook die boeren die daar zaten, die verdienen ook niks. Hè? Die boeren die in Portugal, dat is echt geen leven dat je wilt. Die haalden daar een paar kolen en een paar uien vandaan. Mm-hmm. 80% van hun inkomen was de hectare-subsidie van de Europese Unie. Dus zowel het boerenleven was daar ook gewoon al verschrikkelijk. En is dat vergelijkbaar? In Nederland is, ik schreef laatst een stukje over, dat 43% van de melkboeren is eigenlijk miljonair als je naar hun grond kijkt. Maar natuurlijk niet in hun inkomen. Dat zit in die grond. Eigenlijk een vrij laag inkomen, die boeren gemiddeld gesproken. En ook nog eens gesubsidieerd. Ja, heel. Wat zou je ze adviseren? Want je merkt, Caroline van der Plas, de grootste, een enorme conservatisme. Ze zijn heel bang om iets anders te gaan doen. Ze willen eigenlijk alleen maar intensiever, maar dat wil je ook. Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, ik verdeel de landbouw een beetje in drieën. Dus je hebt de groente en fruit, wat mij betreft moeten die in de kas. Kijk, als je in de kas, dan haal je 10 keer zoveel opbrengst vergeleken met buiten. Als het gaat over aardappels, granen, maïs, weet je, onze calorieën. Ja. Dan moet je ook eigenlijk op zijn Nederlands. Dus gewoon hoogtechnologisch met een lage impact. Maar moet je nou graan in Groningen verbouwen? Ik gun het in Groningen. Waarom kan je het niet beter in Polen doen of in Frankrijk? Nou, waar veel meer ruimte is, goedkopere grond. Ja, de grond is kopen. Dan moet ik eerlijk zeggen dat de grond in Groningen wel heel erg vruchtbaar is. Vooral in Noord-Groningen. Ja, en ook niet iedereen willen wonen. Men weet waarom. Ja. Dat is dan weer een ander verhaal. En misschien dat je daar dus juist van hele grootschalige... Noord-Groningen heeft inderdaad, en Noord-Holland heeft ook hele goede grond, En vee is dan wel weer een verhaal apart. Want kijk, als je kijkt naar... Voor mij is dus landgebruik de belangrijkste milieuparameter. Ja. En van alle landbouwvormen neemt vee natuurlijk bij verreweg het meeste ruimte in. 70% van alle landbouwgrond die wij hebben in de wereld staat in dienst van veevoer of vee. Ja, ja. Dus wat mij betreft moeten we uiteindelijk toch ook, denk ik, af van de veeteelt. Maar goed, dan krijg je dus verhalen als blijf met je poten van mijn gehaktbal af. Daar willen heel veel mensen ook niet enorme weerstand tegen. Hoe los je dat op? Nou ja, tweeledig. Als eerste even terug naar die boer. Kijk, dat hele idee dat die boer alleen maar voedsel wil produceren is volgens mij een misvatting. Heel veel veeboeren denken dat zelf ook. Maar in de film eindigt in Costa Rica. Ja, heel interessant. Ja, Costa Rica is dus een land dat Waar iedereen nu van denkt, van, okay, dat is de biodiversiteit. Dat zit daar in de cultuur, gebakken, natuur. Maar dat was helemaal niet zo. In de jaren 80 was Costa Rica de nummer 1 ontbosser ter wereld. Er was nog maar op een gegeven moment in 1986 nog maar 27% bos over. Ja. Van een land wat natuurlijk tropisch is, het waarschijnlijk helemaal vol bebost was. Toen kwam er iemand aan de macht en die heeft gewoon boeren voor de keuze gezet. Oké. Okay. Ja. Je mag voedsel produceren. Een man, meneer Arias, die zei, we gaan een meritocratie, we gaan nadenken. En we stoppen nu met die ideologische kletspraat, nu gewoon nadenken. Precies. En hij heeft toen inderdaad de minister van Landbouw aangenomen, Alberto Manja. Die je geïnterviewd hebt, hè? Ja, wat een fantastische kerel. Hij zou dus afgelopen week in Nederland zijn, maar hij stond op het vliegveld en bleek zijn paspoort niet lang genoeg geldig zijn. Maar hij zou naar Nederland komen om hier mee te gaan draaien in de première van Peest. Maar hij heeft dus inderdaad ook gezegd, van, we moeten die ontbossing stoppen. Er was in die tijd heel veel incentive, ook vanaf de Wereldbank, om heel veel te kappen en om daar dan ranches neer te zetten. Dus hele extensieve veeteelt. Maar hij heeft gezegd, oké, boeren, jullie mogen vanaf nu kiezen. Je krijgt of je blijft of voedsel produceren, of, en daar heeft hij dus een speciaal potje voor gemaakt, of je krijgt geld om biodiversiteit te produceren, of landschapspracht, of waterretentie, koolstofopslag. En wat mij heel erg fascineert, is dat er dus heel veel veeboeren waren die het ook moeilijk hadden. Die zaten eigenlijk op gronden die niet geschikt waren voor landbouw. Mm-hmm. Die zeiden, hey, ik stop met het boeren. Ik ga voor dat potje. Ja. En het mooie is, die boeren zijn dus, die waren voorheen veehouders. Zijn nu een soort natuurboeren. Die hebben een ook toerisme. Costa Rica profileert zich heel erg voor ecotourisme. Ja, precies. En waar veel voor betaald wordt. Precies. Want daar zitten dan ook heel erg grenzen aan. Ja. Hoeveel van die huisjes je op je gebied. Want anders zit je natuurlijk nog weer in de natuur. Zou ik dan wel met een private jet heen willen vliegen? Ja, precies. Ja, Dat zal dan weer even. Maar het is inderdaad een lichtend voorbeeld. Je zegt ook in de documentaire, alle ministers van landbouw van Europa moeten verplicht naar Costa Rica. Ja, want dat kan dus. Want in Costa Rica is het dus gelukt om meer natuur te creëren. Ze hebben een natuurareaal verdubbeld. Ja. Van 27% in 1986 naar 55% nu. En ze zijn ook nog marktleider op het gebied van allerlei tropische vruchten. Omdat zij... Dus wat er hele gebeurde was dat die boeren... Ananas produceren. Ja, precies. Qua watergebruik iets. Maar goed, dat is even een andere kwestie. Maar wat er hele gebeurde was dat die boeren op slechte gronden zeiden, hey, ik pak dat potje. Voor natuur. En boeren op goede gronden zeiden van, nou ja, die ananas en die bananen, die leveren mij veel meer op. Ja. Dus heel langzaam werd die landbouw eigenlijk geoptimaliseerd op de beste gronden. Maar dat zou betekenen in Nederland dat Brabant, arme grond, dit zou moeten gaan. Ik weet niet wat voor natuur dat dan wordt. En bijvoorbeeld Noord-Groningen blijft gewoon boeren dan. Ja. Want daar zijn de opbrengsten goed. Oké, ander punt wat jij nodig hebt in je, om zeg maar je opbrengst per hectare, waar die Nederlandse boeren al heel goed in zijn. Want zeker als je naar die kassen kijkt, nog kan verbeteren, is CRISPR-Cas. CRISPR-Cas is, nou ja, leg het zelf maar uit. Ja, CRISPR-Cas is eigenlijk een nieuwe veredelingsmethode. Eigenlijk zo simpel is het. Het is een manier om heel snel, heel goedkoop en heel precies je DNA aan te passen. Het is eigenlijk een vervolgstap op genetische modificatie en een vervolgstap op de veredeling die we eigenlijk altijd al hebben gedaan. Alleen dit is sneller en beter en goedkoper. En nu is het aardige, de zegen is gegeven, onze aanstaande premier. Luister maar even. Er is hier te weinig kennis in de politiek over, sowieso over veredelingstechnieken, maar zeker over het onderwerp CRISPR-Cas. Ja. Want dat klinkt sommige mensen misschien eng in de oren, want het is genetische modificatie. Ja. Hoe zit u in de wedstrijd? Kijk, wel een beetje dubbel. Ik vind, je moet wel heel goed kijken naar wanneer pas je het toe. Ja. Pas je het toe als het voor economisch gewin gaat? Ja. Dan denk ik, nee, dat moeten we niet doen. Mm-hmm. Maar als je planten resistent maakt tegen bepaalde ziektes, dan hoef je dus ook geen gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken. Waarom zouden we het niet voor economisch gewin mogen? Want ik bedoel, de aardbei die je nu eet uit de kas of de paprika is toch ook niet de paprika van vroeger? Dat is toch niet erg? Wat is dan economisch gewin? Is dat dan als je gaat selecteren op opbrengst? Ja, ook dat is heel nuttig, weet je wel. Het is een hele gekke discussie. Voor mij als bioloog scheidslijn tussen oude methodes en nieuwe methodes. Dat is een totaal sociaal construct. In de biologie bestaat dat niet. Het maakt een plant niet uit hoe die wordt veredeld. Ik neem altijd het voorbeeld van maïs. De oermaïs, dat heet teosinte, komt voor in Mexico. Die heeft 6 van die korrels. En nu zijn het er 750. En dat hebben we dus in de loop van, wat is het, 4.000-5.000 jaar hebben we dat veranderd. Ja, maar het is dus, kijk, dit was over een fragment uit Zembla. Die hebben eigenlijk een heel kritische documentaire over CRISPR-Cas gemaakt. Want, zeggen zij, dit is dus een nieuw trucje van de multinationals, van de grote industrie, om hun verdienmodel op te poetsen. Ja, het grappige is dat gelijk de associatie is van nieuwe veredelingsmethoden. Ja, want Caroline zegt ook, ja, maar ze mag natuurlijk niet geld mee verdiend worden. Ja, wat ik wel gek. Mag dat met gewone veredeling dan wel? Ja. Kijk, er zitten best wel bijvoorbeeld risico's. In Nederland hebben we het kwekersrecht. En dat is dus als je een nieuw gewas maakt, dan mag een ander bedrijf die paprika gebruiken en nieuwe eigenschappen daar weer bovenop stapelen. Ja. Dat werkt fantastisch. Bij patenten is dat anders. Dan mag je die hele paprika niet meer gebruiken voor nieuwe dingen. Nou, daar kunnen we het best over hebben. Maar die associatie tussen groot kapitaal of patenten en nieuwe verenigingsproducten. Nou ja, en een christelijke idee van dit is het werk van God. Een van de redenen dat er volgens mij D66 is voor om dit gewoon toe te passen. Is een Nobelprijs zelfs voor uitgereikt voor deze technologie. Maar mag niet toegepast worden overal in de wereld, behalve in Europa. Want dit is het werk van God, daar mogen wij niet aan zitten. Terwijl we het de hele dag niet anders doen eigenlijk dus al. Nou ja, heb je wel eens een broccoli in het bos gezien of een bloemkool? Nee, die komen helemaal niet voor. Dat zijn allemaal menselijke uitvindingen. Ja. Bloemkool, broccoli, boerenkool komen allemaal voort uit een heel klein mosterdplantje. Maar hoe ga je dit nou oplossen? Want mensen snappen dit niet, weten dit niet. Er is weinig kennis over. Ze denken van dit is iets engs, dit moeten we maar niet willen. Ja, en het is dus voor mij een van de succesvolste anticampagnes van milieubewegingen geweest. Ja. Die hebben dat wie zit hier achter? Ook Greenpeace, toch? Die zijn tegen. Greenpeace, Milieudefensie en dat soort dingen. Die hebben het in de jaren 90 een keertje opgepakt. Ja? Dus die hebben die scheidslijn eigenlijk gewoon gemaakt. Ja. Voor mij als bioloog is het, bestaat die scheidslijn niet. Nu moet ik de hele tijd discussiëren alsof genetische modificatie en CRISPR en klassieke veredeling. Er zit in feite een anticapitalistische agenda van Greenpeace 100%. Achter. Ik zag allemaal foto's van jou ook in je documentaire lopen, rondrennen met Greenpeace shirtjes. Hoe kijk je nu naar de club? Nou, kijk. Doe maar eens tegen doodknuppelen van zeehonden. Dat lijkt mij ook reëel. Maar wat zijn ze nu aan het doen? Ze zijn ideologisch aan het worden. Ja, kijk, ik wilde vroeger op de Rainbow Warrior werken. Weet je, want ik wilde die walvisvaders torpederen. Ja. Dus, kijk, zij zijn natuurlijk de voorloper geweest van de duurzame beweging. En dat is goed. In de jaren 70 was het tijd dat de beweging. Dat is ook heel erg nodig. Ja. Maar toen ik jong was, dacht ik, weet je wel, zij zijn de goeie en ze hebben altijd de wetenschap aan hun kant. Mm-hmm. Nou, dat viel dus heel erg tegen toen ik biologie ging studeren. Ik merkte dat ze er op het gebied van genetische modificatie naast zat. Maar ook op het gebied van biologische landbouw. Ja. En het hele idee van minder, minder, minder. En het idee dat, weet ik veel, dat welvaart automatisch betekent dat je het milieu misschadigt. Ja. Dus zij zijn veel ideologischer dan ik vroeger wist. Mm-hmm. En wat ik ook al in het begin zei, het is fascinerend dat dat verhaal wat zij ooit hebben opgegooid in de jaren 70, dat nog steeds het enige verhaal is. Een rapport van het Rathenau-instituut deze week. Daar staat gewoon angst van burgers voor multinationals en ook inderdaad voor dingen als CRISPR-Cas. Het is misschien irrationele angst, maar die hebben ze er goed in geramd dan. Nou ja, die opinie van de bevolking, die komt natuurlijk ook niet uit het niets. Het gaat er constant als zo'n uitzending als over Semla. Er klopt heel veel niet in zo'n uitzending. Mm-hmm. Maar ja, dat is wel het verhaal wat rondgaat. En het hele verhaal, die angst voor Gentech. Ik weet nog dat in de jaren 90 werd gezegd dat je er autistisch van werd of dat je er kanker van kreeg. Allemaal onzin. Maar ja, zegt dat er 100 ziektes doorkomen. En dat zit toch in de minds van die mensen. Je zegt ook in PF Paradise, in je documentaire, ergens van als je 25% van de bevolking meekrijgt, want bijvoorbeeld ook met vlees eten en zo, je krijgt nooit grote meerderheden. Maar als je 25% meekrijgt, dan gaat het om. Hoe ver sta je er vanaf, denk je? Nou ja, het is een uphill battle. Ik heb zelf ook een NGO opgericht, Replanet. En die dus dit ecomodernistie, dit vooruitgangsverhaal. Wij zijn op dit moment in Duitsland ook om te demonstreren tegen de sluiting van die kerncentrales. Het is we zijn één in een zee van misschien wel 1000 andere NCO's. Dus ja, kijk, dat verhaal van extensiveren, van terug naar de natuur, heeft natuurlijk een aanloop gehad van 40 jaar. En ik begin pas. Ja, dat is een flinke strijd. Je bent enorm enthousiast en houdt vol. En hebt een mooi verhaal gemaakt, in ieder geval op filmgebied. Ik dank je zeer voor nu, dokter Heerde Boersma. Jongens, en nu vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Gabriëlle van der Schoot, dokter Gabriëlle van der Schoot, daar staat ze. 5 april gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit te Groningen, faculteit Medische Wetenschappen. Je houdt je bezig met chemo en sport, vertel. Ja, klopt. Eigenlijk is het een heel hot topic wat in de afgelopen jaren zich ontwikkelt. Want wat er gebeurt is dat er steeds meer mensen zijn die kanker krijgen. Ten eerste omdat er meer mensen zijn, maar ook omdat mensen langer leven. En de behandelingen van kanker wordt ook beter. Dus dat komt uiteindelijk. Uiteindelijk komen er dan meer overlevers van kanker. En dat is heel mooi. Maar wat we merken is dat mensen die behandeld zijn met bijvoorbeeld chemotherapie veel last hebben van bijwerkingen van die medicijnen. Ja. En op korte termijn kan je dan denken bijvoorbeeld aan vermoeidheid, vermindering van conditie. En dat is vervelend voor het dagelijks leven, voor het weer terugkeren naar het werk, je gezinssituatie. Maar wat we ook zien is dat op de langere termijn, en dat kan wel 10, 20 jaar later zijn, dat mensen bijvoorbeeld sneller hart- en vaatziekten krijgen, maar ook bijvoorbeeld een nieuwe tumor kunnen ontwikkelen. Ja. Dus we zijn nu eigenlijk aan het zoeken naar een methode om dat tegen te gaan. En van kanker of van sporten weten we eigenlijk dat dat voor heel veel van deze klachten verlichting kan geven. Dus sporten verbetert conditie, sporten kan vermoeidheid verminderen. We weten gewoon dat je hebt gewoon meer je immuniteit en je hebt meer weerstand als je goed sport. Als je lichaam gewoon in vorm is, het is toch eigenlijk niet zo'n heel ingewikkelde gedachte? Waarom ben je daar zo lang mee bezig geweest? Ja, dat is inderdaad een hele interessante vraag. Want je hebt gewezen, je hebt heel veel onderzocht, je bent jaren aan het graven. Ja, we zijn eigenlijk al een jaar of 20, 25 bezig met het laten zien dat sporten in deze patiëntengroep heel goed is. Wat de verzekeraars eigenlijk graag willen zien is concrete bewijzen dat het bijvoorbeeld ook geld oplevert. Want het kost natuurlijk ook wel wat om mensen een sportprogramma aan te bieden. Op het moment dat je fysiotherapeuten betrekt om een traject aan te bieden met betrekking tot sport. Dat kost geld. Dus dan moet je wel weten. Er is toch belang mee dat we snel doodgaan. Dan hoeven dan kosten we niet zoveel. Maar even, dit is cynisch bedoeld, hè? Even, ik moet het tegenwoordig uitleggen op de radio, want anders geloven mensen ook. Maar even, als je dus zou zeggen, je biedt sportprogramma's aan mensen die chemo moeten ondergaan. Wat weten we nu hoeveel het in feite je overlevingskans en misschien zelfs je toekomst daarna beïnvloedt? Wat weet jij? Wat we zien is dat als mensen een betere conditie hebben voorafgaand aan bijvoorbeeld de starten van de behandeling. Dat ze een grotere kans hebben op overleving nadien. Ja. En dat ook op de kans op het krijgen van bijwerkingen nadien veel lager is. Mm-hmm. En dat is dus eigenlijk al voordat je start met de behandeling. Ja. Maar ook als je in de loop van die periode daarna daar invloed op uitoefent door mensen juist mee te nemen in sportprogramma's en beweegprogramma's, krijg je daar ook een mooie, positieve... Ja, en zegt zo'n arts ook niet gewoon, mevrouw, we gaan u helpen met uw ziekte en we gaan u bestralen, we gaan dit wel doen. Op één voorwaarde, even dit programma lopen, want we werken hier niet voor jou, daar hebben we geen zin in. Dus we gaan wel de kansen verkleinen dat je overlijdt. Dus je moet wel even meewerken. Moeten we niet wat strenger zijn? Dat is het ideale toekomstbeeld, denk ik, wat wij ons schetsen. Dat hopen wij, dat fysieke beweging, dat sporten, dat geïntegreerd is in de standaardzorg die we gaan aanbieden aan mensen die behandeld worden voor kanker, maar bijvoorbeeld ook mensen met al hart- en vaatziekten. Ja. Misschien in het algemeen wel voor de maatschappij, hè? Ja. Doe je zelf veel sport? Ik doe graag sport, ja. Wat is de beste sport om te doen? Een combinatie van kracht en conditie. Ja. Maar eigenlijk moet iedereen zoeken naar een sport die bij diegene past. Want op het moment dat je iets... He? Goed voor de denksport, ja. Geen Alzheimer, dat is ook goed. Oké. Okay. Heel veel succes met je... Want wat ga je nu mee doen? Je werkt natuurlijk al aan de faculteit daar, of niet? Klopt. Gedeeltelijk onderzoek nog en gedeeltelijk ben ik een opleiding tot revalidatiearts. Ja. Qua onderzoek willen we eigenlijk bewijzen dat het sporten tijdens de periode van de behandeling ook zorgt voor gezondere hart en vaten op langere termijn. Mm-hmm. Want dat is het punt wat nu nog minder bekend is, waar we iets minder bewijs van hebben. En dat is denk ik wel hetgene wat uiteindelijk het belangrijkst is om ook de langere termijn van deze mensen met kanker gezonder te houden en hun een mooiere toekomst te geven. Volgens mij heb je heel veel te doen in een steeds vervettende wereld. We krijgen steeds meer obese mensen. En jij werkt aan de andere kant. Succes ermee. Dokter Gabrielle van der Schoot, hoor eerst. Dokter Kelder en Co. Met Jort Kelder. Door met Aart Bontekoning, sociaal psycholoog en generatie-expert. Ik wist niet dat de fuck was. Je doet al 20 jaar onderzoek naar de positieve kracht van generatiediversiteit. Ja. Je promoveerde al 15 jaar geleden op de effecten van opvolgende generaties op de evolutie van de organisatiecultuur. Eigenlijk in bedrijvenorganisaties kijk je ook. Ja, wij gaan het natuurlijk over de jongere generaties hebben. En het gemopper van de ouderen, die is allemaal maar verwend en vervelend. En part-time valt wel mee, hoor. Ja, valt het mee? Ja, in de krant, maar in organisaties... Ja. Wordt de frisheid van jongeren hoog gewaardeerd door de oudere generaties. Nou, kijk eens aan. Ja. Dan zijn we uitgepraat. Dan gaan we nu door naar de Oké, volgende. Ja. Dit is dus niks aan de hand. Nee, alsof, maar dat is niet voldoende. Je kunt iets waarderen en niet in actie komen om die frisheid om te zetten in daden. Dat is wat er mankeert. Mm-hmm. Jongeren, we hebben net twee nieuwe ideeën, nieuwe stromingen gehoord, zal ik maar zeggen. En de kunst is, hoe breng je dat daadwerkelijk op gang? Ja. Hidde heeft echt, laten we zeggen, ervaren mensen nodig uit die tak waar hij over gaat. Mm-hmm. Om dit op gang te krijgen. En dan heb je een nieuwe stroming. Ja. Je voelt gewoon dat er potentie in zit. En ik denk ook niet in één stroming, in meerdere stromingen tegelijkertijd overigens. En dan blijft er iets vitaals blijft over. Eerst even dat hele onderzoek naar generatie. Ja. Hoe onderscheid jij generatie? Wie bedenkt dat? Je kan wel zeggen, ja, nou, per 10 jaar, per 25 jaar, wie... Ja. Dat heb ik, die indeling heb ik, die laatste generaties heb ik natuurlijk wel toegevoegd. Maar daarvoor, Henk Becker was een van de eerste Nederlanders die dat onderzocht. En die kwam tot die indeling. Hij kon niet goed uitleggen, zeg ik kort erdoor, waarom. Dus toen heeft het Sociaal Cultureel Planbureau, ook Universiteit van Tilburg, gezegd van, nou, oké, laten we eens even aannemen dat dit de indeling is, met bijbehorende kenmerken. Geloven mensen erin? Nou, duizenden mensen onderzocht en 80% zegt ja. Ik voel me dat, ook bij mijn eigen generatie. En 20% zegt nee. Dat klopt ook wel. 20% van de mensen voelen zich niet verbonden met de eigen generatie. Dat zijn loners, eenlingen, die een andere rol hebben. 20%, maar dat valt mij mee eigenlijk. Ja, valt me ook mee, ja. Ja, dus 80% voelt zich wel op een bepaalde manier verbonden. Zullen we even een beetje proberen? Ja, het zijn natuurlijk algemeenheden, want binnen die generatie zijn ook weer enorme verschillen. En die 20%, zoals je net zegt. Maar laten we even proberen te onderscheiden. Als we over generatie Z praten, hebben we het dus over 1996, 2010. Nee, 2000, 2014. Oké, dus eigenlijk deze eeuw. Die nu net de werkvloer opkomen. Ja. Ik ben ze al aan het onderzoeken. Ik heb ze 8 jaar geleden onderzocht op 16 basisscholen. Ja. En qua persoonlijkheid verschillen ze enorm. Vertel. Maar ze delen ook iets. Dus op het moment dat ik ze vraag als groep, waar krijgen ze de meeste energie van? Dan komt een beetje tevoorschijn waar zij naartoe willen. Want je wilt toe waar je energie van krijgt. En als ik bij zetters zou moeten voorspellen van welke beweging willen zij maken, en dat is dat zij veel, dat er veel beter nagedacht op wordt over wat je doet. Dat klinkt zo simpel. Mm-hmm. Maar als ze vragen aan zo'n ervaren rot, gewoon waarom doe je dat? Zegt ja, staat in het protocol. Dat je werk dan vinden ze geen antwoord. Ja. Nee, dan voelen ze meteen aan dat hij niet ten diepste begrijpt wat hij aan het doen is, en dan haken ze al af. Ja, maar even vraag ervoor is, wat willen zij? Een betere wereld, eigen leven? Wat is bijvoorbeeld al... Nee, wat ik net zei. Het verschil in wat generatie, de millennials zitten daarvoor. Wat is het verschil tussen die generaties? De millennials zitten heel sterk op de vrijheid om zelf te veranderen. Dat staat haaks op de trend of de gewoonte in veel organisaties op top-down te veranderen. Dus die willen zelf veranderen samen met ervaren collega's. Dus niet als eenling enzovoort. En die generatie Z is mijn voorspelling, want ze komen net de werkvloer. Ja. Is heel gericht op, weten mensen wel waar ze mee bezig zijn? Ja, en eigenlijk heel goed, toch? Heel goed. Dat ze deze basisvraag stellen. Maar een van mijn belangrijkste ontdekkingen in mijn onderzoek was dat alles wat wij doen als mensen, vergaderen, besluiten, landbouwbedrijven, besluiten nemen, die hebben een houdbaar datum. En als die verstreken is, dan heeft dat herhalen heel veel energie weg bij mensen, bij alle mensen, bij alle generaties. En jongeren reageren op zo'n verouderd proces en willen dat als het ware updaten, noem ik dat maar. Ja. Maar omdat veel jongeren gaan werken in vergrijzende organisaties en die invloed van die oudste generatie heel groot is, worden ze vaak gezogen in manieren van vergaderen, waar ze al 3 seconden kilo's energie op verliezen. Ja, want dat hoor je vaak. Ik kreeg laatst ook een app van iemand, overigens iemand uit de millennial generatie, die zei, ja, ik had er weer zo'n een aan mijn bureau vanochtend, die zei, ja, ik krijg geen energie van. Nee. En dus je voelt irritatie. Ja. Maar tegelijk, dit is dus hoe het gaat nu. Jawel, maar dat ze dat zeggen helpt helemaal niks. Nee. Dus we zijn nu aan het onderzoeken hoe kan je de millennials helpen om daar meer impact op te krijgen. Ja. Want als je zegt van ik krijg er geen energie van, ja, dat klinkt al een beetje als slappe hap. Maar als ze zeggen van goh, ik heb bij die bijeenkomst gezeten en bij het project, waar ik wel energie van krijg, is dat en dat. We kunnen de klanten heel anders benaderen dan we nu doen. Bijvoorbeeld, ik noem maar even iets en je ondersteunt dat. Dan komen die updates tevoorschijn en dan krijgt de kracht. Echt positief. Ik ben al nooit ervaren mensen tegenkomen die zeggen, weet je wat ik zo leuk vind? Een kloof maken tussen generaties. Nee. Maar het overkomt ze als het ware. Toch wordt er in de media vaak gesuggereerd dat er een kloof is, dat er boosheid is, dat we inderdaad de jongere generatie verwend vinden en zo. Nou, is het echt onzin? Ik vind het echt onzin. Weet je waar die vernieuwing en sociale vernieuwing vandaan komen? Weet je niet waarschijnlijk, als je het wel weet. Jij gepromoveerd of niet? Voor de draad ermee. De vernieuwing wordt aangemaakt in de eerste 12 jaar van het leven door veranderen in het opvoeden. Dus Nederlandse ouders voeden hun kinderen fundamenteel anders op dan ze zijn opgevoed. Bijvoorbeeld bij de millennials. Ja. Die zijn opgevoed door die verbindende generatie. De relatie tussen de verbindende generatie als kinder en hun ouders, de stille generatie, was een beetje stil. Emoties werden niet gedeeld. Mm-hmm. Ik noem maar 1 voorbeeld. Het tweede is, toen werd er gedaan zoals het hoorde. Ja. Als je ziet hoe die ouders dat doen, die zeggen van, ja, dit werkt niet bij onze kinderen. Die zeggen van, ja, wees open. deel je emoties. Ik ben als coach het ouder beschikbaar. Ik sta ook naast je. Ja. En weet je wat goed is? Wat goed voelt bij jou, dat is goed voor jou. Ja. En ik help je zoeken. Dat is het tegenovergestelde. Dus die omkering vindt thuis plaats. Ja. En daarmee komen ze die organisaties binnen die vaak in een verouderde stand staan. Maar diezelfde ouders, die dan niet dezelfde ouders, maar dezelfde generatiegenoten, ja, worden hun bazen als ze gaan werken. En die blijken dus als ouder anders te functioneren met hun eigen kinderen dan als baas met hun jong personeel. Toen die millennials voor eerst op de werkvloer kwamen, moest ik heel vaak naar zo'n bedrijf toe. Er zitten in onze zaal, die zitten 87 van die managers. Ja. Die vragen aan mij: wat vinden die millennials nou belangrijk? Hoe kunnen we aandelen? Ik zeg: kennen jullie kinderen soms niet? Ja. Ik zeg: laat eens even checken. 5 ouders zijn voorgehaald. En er gebeuren 2 dingen. Ze kennen die kinderen heel erg goed. Ze weten precies wat ze moeten doen. Ja. Alleen ze doen het niet. Kleine anekdote: tijdens COVID, maar dat pakt de kern. Vertelde een millennial, zegt van ja, ik zat mijn moeder schrillend te kletsen aan de keukentafel over een afstand. Oh, zegt, oh, ik heb zo'n teamsgesprek. Ze zat in pyjama, deed dat keurige jasje over die pyjama aan, liep naar de laptop en onderweg werd ze stijf en autoritair en wat gesloten. Hmm. Dus dan zetten ze hun sociale knop onderweg naar het werk in de verouderde stand. Kan je zo met ze onderzoeken. Willen ze niet, maar dat gebeurt. Maar komt het eigenlijk omdat die organisaties, bedrijven, noem maar op, gewoon te ouderwets zijn? Die hebben bepaalde protocollen, manieren. Die zijn niet ouderwets. Die herhalen gedateerde processen waar ze allemaal energie verliezen. Ook de oudere generatie. Eigenlijk niemand heeft hier zin in. Dus eigenlijk zou jij zeggen, jongens, omhels die jonge generatie. Zij hebben het lichtende voorbeeld. Dat helpt allemaal niet. Want zitten er ook nadelen aan die jonge generatie? Of zeg je, nee, dit is gewoon, profiteer ervan. Nee, er zitten natuurlijk ook zwakke kanten in iedere generatie. Maar ik kan met die generatie in beeld brengen, in video beeld brengen van waar verliezen jullie energie op met z'n allen? Dus dat wil je afscheid van nemen. Ja, ja. En waar wil je naartoe? Ja. En dan weten ze precies waar ze naartoe willen. Oké, uitvond wordt vaak gezegd. Dan hebben ze, dus ze hebben een hele fijne jeugd gehad. Je hoort ook altijd het generationele conflict tussen grootouders en ouders. Dat is er bijna niet meer. Dat wordt ook uit onderzoek blijkt dat Nederland daar fantastisch doet. Ja, Nederlandse ouders doen het heel erg. Op die werkvloer gebeurt dat ineens dan wel. En dan hebben ze een eerst functioneersgesprek. Of dan zegt een baas, doe het een beetje dirigistisch. En dan melden ze zich ziek met een burn-out te volgen. Dit is even het clichébeeld. Dat wordt vaak gezegd. Dan hebben ze er geen zin meer in, want die krijgen geen energie meer van. Hoi. Het is een beetje overdreven, maar het klopt op zichzelf wel. Ik zie heel veel millennials in zorgorganisaties, bij het onderwijs, maar ook gewoon in de industrie, heel veel energieverlies op dat gedateerde gedrag. Ja. En dat is heel praktisch, hè? Dan hebben ze een idee en dan zegt die manager met de beste bedoeling van dat klinkt wel goed. Zet het even op een A4'tje en dan ga ik er volgende week over vergaderen. Maar dan raken ze meteen en dan zegt de jongen tegen mij, gaan ze vergaderen? Dan komt hij terug, zegt hij van, ja, sorry, we kwamen niet aan toe. Volgende week. Oh ja, de OR moet er ook nog even. 3 maanden later, nou ja, dan. Er zit zo'n vertraging in en niemand wil dat. Het is dat bizar. Eigenlijk zou je dus in de top van bedrijven, ondanks een gebrek aan ervaring, en ervaring is ook wel degelijk belangrijk soms, zou je millennials moeten zetten? Nee. Of zou je generatie... Nee, dat niet. Nee, dat gebeurt al en mogen ze meepraten. Ja, maar het meepraten is niet meebeslissen dus. Nee. Het gaat ook niet om praten, erover praten. Het gaat veel meer om wat Heren net zei. Je hebt een geweldig idee. Er is zelfs goed over nagedacht. Ja. Mensen vinden die met jou die stroming ingaan. En als het goed werkt, dan wordt die kring wel groter. Het klinkt wel heel harmonieus. Je hoort ook vaak als een bedrijf of een land, zie Oekraïne, in crisis is, misschien zelfs in oorlog. Ja. Dan is er gewoon leiderschap nodig. En dan gaan we niet lullen. Dan gaan we Maar ik zeg ook niet dat er geen leiderschap nodig is. Mm-hmm. Jongeren zeggen van, we hebben geen leiders nodig die voor ons nadenken, die met ons meedenken. Dus nee, leiderschap blijft nodig, alleen in een heel andere vorm. Ja. Hey, en we hebben dus generatie Z. Ik zou zeggen, dat is het einde van het alfabet. Wat komt hierna eigenlijk? Dat weet ik nog niet. Nee. Wie bedenkt dat? Nee. Iemand gaat dit bedenken. Ja, ga ik bedenken. Ga gewoon met A weer beginnen. Ik heb mijn eerste onderzoek. A1. Nee, want als ik een generatieonderzoek heb ik sessie met ouders. Wat doen jullie anders in het opvoeden? En hoe zit ik er terug bij de kinderen? Dus ik heb mijn eerste sessie met millennials achter de rug. Ja. Ronde vraag, wat doen jullie anders in het opvoeden? Ja. Dus over een jaartje wil ik best opnieuw langskomen om te voorspellen wat de updates worden van die allerjongste generatie. Dat is waanzinnig interessant. Die worden dus nu geboren, die updates. Ja, want er wordt ook al vaak gezegd, het grote verschil is ook, dit is de online generatie, die werkt met dat telefoontje in hun hand. Ja. Dit is misschien een klein ergernisje, maar je kan niet meer met iemand van de jaren of 15 praten zonder dat hij naar een schermpje zit te kijken. Weet je wat het vind moeilijk werken. Weet je wat jongeren is wereldwijd onderzocht? Ben ik bij betrokken geweest, heb ik niet zo aan. Weet je wat die jongeren zeggen? Wat ze het allerbelangrijkste contact vinden? persoonlijk contact. Toch wel, ja. Dat merken we ook tijdens COVID. Mm-hmm. Die willen gewoon collega's ontmoeten. Maar niet op de ouderwetse manier om zo'n stijve tafel. Ja. Maar gewoon op een ronde tafel met iets gezelligs op de tafel. En mm-hmm. praten met elkaar over en met elkaar afspreken van wat gaan wij doen. Ik las ook ergens, het verschil tussen millennials en generatie. Eigenlijk zijn millennials in bepaald opzicht idealistischer. Dat de generatie Z wil wel een betere wereld, maar is toch ook wel op zijn individualistische geluk gericht. Nee, ik vind dat een misverstand. Ja? Ze willen zichzelf kunnen zijn in het team. Dus ze willen twee dingen. Als ze zichzelf zijn en iets ontwikkelen en ze merken dat het niet pakt bij het team, voelen ze zich super eenzaam. Uh-huh. Dus wat juist willen ze die positieve feedback van ervaren collega's gebruiken om wat ze nieuw bedacht hebben zo te ontwikkelen. Want ze hebben wel respect voor ervaring. Hartstikke. De oude kale mannen, zoals jij dat vindt, daar willen ze ook wel naar luisteren op een bepaalde manier. De groep waar ze het liefste mee samenwerken zijn 60-plussers, 65-plussers die passie voor hun vak hebben. Dat. Ja. Ja. En dus geloofwaardigheid. Ja, daar leren ze iets van. Ja. Want die hebben vaak gedaan waar ze energie van kregen. Komt er nog een revolutie uit voor, denk je? Of zijn ze daar te zacht voor? Het laatste jaar krijg ik steeds meer millennials die aan mij vragen. Groep, netwerken uit bouwbedrijven en onderwijs enzovoort. Die vragen, wat kunnen wij nou doen om meer impact te krijgen? Ja, impact is het woord altijd. Ja, ja. Ja. En ik zie... Nou, daar ben ik nu mee bezig om te kijken van wat daar kunnen bieden. Dus ik verwacht wel dat ze gas willen gaan geven. Ja. Ik zie ook groepen millennials die het vertrouwen in leiders zat zijn. Die kwijt zijn. Alle enquêtes, het vertrouwen in de macht in de instituties is natuurlijk aan het slinken. En dat hebben zij in bijzonder, ja? Jawel. Maar je zag vandaag een enquête over de koning. Ja, die jongere generatie zien dat ook helemaal niet zitten. Dat weet ik niet. Dat bleek uit de enquêtes. Ik heb die enquête. Oh ja, ik heb er nog niet naar gekeken. Maar ik denk die jongeren... Nee, voor de koning, maar ja, sorry. Ik zou het niet onmiddellijk willen zeggen. Het hangt er vanaf of die koning een beetje bij de tijd blijft. Ja of nee, open staat voor de jongeren. Dat is bij Mark Rutte natuurlijk net zo. Ja. Als je open staat voor de jongeren en dan laat zich het beïnvloeden... dan krijgt hij een update. Les. Hij geeft les op zo'n school. Heb je zelf eigenlijk kinderen en kleinkinderen? Ik heb een zoontje van 3,5. Zo. Van die generatie waar ik nog geen naam. Ja. Een late worp, inderdaad. Goeie worpaard. Ja. Nou ja, ik zal me niet vragen. Nee, ik ga door, dokter Aardbontekoning. Voor nu dank, mijn generatie-expert. Jongens, dan nog even dit. Binnenkort zit die koning Doemde net even 10 jaar op zijn troon. En dat was aanleiding voor een podcast praatje. En vanavond krijgt hij dan ook nog een keer een documentaire. Maar denkt u soms wel aan... staat u wel stil bij hoe de vorst zich eigenlijk voelt? Laten we eens even teruggaan in 1973. Eerder, wie was toen koningin? Oké, tijd is om. Dat was Juliana. Die was goud eerlijk over haar aanstaande zilveren jubileum. Als je zelf het slachtoffer bent, of het feestvaker, of hoe je dat dan noemt... dan zeg je nou, waar is dat nou voor nodig? Want de volgende dag ga je weer gewoon aan je werk en had alles weer zijn gewone gang. Dus ik vind het een onderbreking die... Ja, natuurlijk, het is de gewoonte om het te doen en andere mensen... Die bejubel ik ook. Maar ik bedoel, ik kan het dus eigenlijk niemand kwalijk nemen. Ja, jongens. Nou, dat was de majesteit, koningin Juliana. Na nu Argos. En natuurlijk de Jordcast. Hè? Dinsdag, donderdag, vrijdag. Vers op de pretmachine. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT, met morgen. De eeuwige zoektocht naar buitenaards leven. Sinds onheugelijke tijden heeft de mens zich afgevraagd of er behalve zijn eigen wereld, de aarde, nog andere werelden bestaan die ook bewoond zijn. 20 jaar na de beeldenstorm in Irak. The edifice of the man responsible for 2 decades of tyranny pulled down in the center of Baghdad. En de actualiteit van de Boerenpartij. De ideale samenleving, dat zou weer zijn dat de boer, zoals het vroeger ook werd bezongen, dat hij koning was op zijn bedrijf. De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Dromen, tijd en stijl zijn onbetaalbaar. Maak een proefrit tijdens de DS4U-dagen en ontvang een exclusief en absoluut onbetaalbaar droomcadeau. Let op, alleen van 20 tot en met 22 april bij een DS-store bij u in de buurt. Boek uw proefrit op dsautomobiels.nl. Hey, nu 15 maanden gratis. vliegen. Wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Jullie verrichten wonderen elke dag. Nu op NPO Plus. Dag en nacht. De gloednieuwe medische dramaserie van Avro Tros. Voor jou is dit toch een soort van roeping? Hey Michael, dit is mijn werk. Oh. Met Kim van Koten en Benja Bruining. Ik heb vandaag 9 kinderen gekregen. Dat is echt heel knap. Stream dag en nacht. Nu op NPO Plus. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Het Metropoolorkest en de European Space Agency brengen een ode aan de zon. Laat je meenemen op een wetenschappelijke ruimtemissie met de mooiste muziek en fascinerende beelden. Vanaf 21 april slechts 5 concerten in Nederland. Zie mo.nl/zon. Deze concerten worden mede mogelijk gemaakt door Nivea Sun. Twee uur.